او د الله په عبادت او دین باندې اخلاص طریقې سره ولاړ وي. وما كان من المشركين او نو حضرت ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه دي کې رب د الله حبيب د خپل دین وضاحت کو قل ورته فرمایا انني هداني ربي بیشک از چیم ہدایت کرده ما طرف زما الى صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دینن قیمن اغا دین قیمن چنیغ دین لے مستقیم دین لے ملت ابراہیم چی اغا دین دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے حنیفہ چه میلان کونکه او اغد تمام و باطل دینونو نا دین حقتا. وما کانا اونو حضرت ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانو نا دا مکی والو توئی چی او پل خطا صدا داوک اوئی چی من پا دین ابراہیمی بانیو او بل طرف توائی چی ملائک العیاذ باللہ دا اللہ لنلی یهود و نصارا و توئی یو طرف لغو تاسو آئی چی من پا دین ابراہیمی بانیو او اے یهودیان و تاسو آئی عزیر ابن اللہ چی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوید العیاذ باللہ او نصارا توئی تاسو آئی چی عیسیٰ ابن اللہ وما کان من المشرکین نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا. قل افرمائے ان صلاتی بے شک مزما عبادت بدنی زما و نسکی او قربانی زما. اصل کی عبادتون دو قسم یا مالی وی یا بدنی وی. پا بدنی و عبادتون کی دا مزن لوی عبادت نشتا او پا مالی و عبادتون کی دا قربانی لوی عبادت نشتا. قلو فرمایا ان صلاتی بے شک مزما او د صلات نو مراد دی دے کی جنس مز دے نو دا فرض او نوافل او سنن او ټول ته شامل دے او نو سب دا ټول عبادت تم وئی او قربانی تم وئی او باری وئی دا د حج او د عمره اغذبیه ته وئی یا د لوی اختر او قربانی ته وئی و نسکی او قربانی زما و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی د محیایا یا خدا مانا و اعمال زما محیایا په حالت ژوندون زما کې چې ژوندې مو کوم اعمال کوم و مماتی او هغه اعمال زما په وخت د مرگ زما کې چې په ما باندې مرگ راځي او پدا وخت ز په ایمان او اعمال باندې موصوف هم نو زما د ژوند او د مرګ ټول اعمال لله خالص ته الله د پاره دي رب العالمین چې پالونکو د مخلوقاتو دی. دې کې ګور د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تمام عبادتونه الله پورې خاص کړ. صلاتی زماموز ک نفل دی ک فرض دی او نسکی او مانا روحلمانی دا کرے و زماتول عبادتو دا یا پا نسکی کی قربانی رالا دا دا اللہ دا پا رہی نگور دا که بدنی عبادت دے مز کمالی عبادت دے قربانی للہ دا بخالص دا اللہ دا پا رہی. کم خلق چه غیر اللہ تا سجدہ کئی غیر اللہ تا رکو کئی دا غیر اللہ تا در اوور نتواف کئی یا دا غیر پنمبانی گڈان وامیخ زب حقی نگر آغی دا عبادتونا للہ اللہ پوری خاص کری نی بلکہ دا اللہ دا خصوصی عباد صفتنا دے مخلوق لور کری. قلو فرمائے ان صلاتی بیشک مزما و نسکی او زما قربانی و محیایا او زما دا جوندونا غا طریقی زما جوند و مماتی زما مرگ زما جوند و مرگ او زما د جوند و د مرگ په وخت کې اعمال لله خالص د الله د پاره دي ومماتي کی عمره مفسرین دام کړي ومماتي و یا اعمال لو چې سره رخصتيږي او د وصیت کی نو هغه وصیت چې د شریعت مطابق وي او د الله د پاره نو لله او هغه وصیت چې د شریعت نه خلاف ته او باطل وصیت ته ناغه د سره د الله د پاره کې دي نشي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقاتو ده لا شریک له نشته سو کی صدر او برخیدار د دغه الله سره اس سو کی په خدای توب کې په صفات مختصو کې شریک نشتا و بذلک امرتو او د دې بارک ما ته حکم کړی شوی چې زب عبادت بدنی عبادت مالی جمله عبادتنا الله لخاص کو او ما ته دې حکم شوی چې زب الله نه د شریکانو نفی کو و انا اول المسلمین عظیم اول د تابعدارونه الله رب العزت او دا یاتونا د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا په مسکه هم فرمایل ویل به کله چې نبی علیہ الصلات والسلام مزدفار او درې دو او الله اکبر به وي الله اکبر به وي نو بیا به دا دعاګانې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم هغه به دا دعاګانې لستی او دا به په مسکه دیاوي دا به په مسکه نبی علیہ الصلات والسلام وي لکا روایات کراغلی چه نبی علیہ السلام چه کلب اللہ اکبروی او مخبِ قبلی لکو نو بے فرمائل وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرتو وانا اول المسلمين حکومتي وای کنا موږ تاسو کو سوایو نو موږ بدا وانا اول المسلمين په ځای باندې وایو وانا من المسلمين ذکر ار پیغمبر اول المسلمين امتي اول المسلمين نشي کېږي نو امتي به په دې ترتیب باندې وای په دې ترتیب باندې وای لکه امام قرطبي دا روایتونه په دې ترتیب را جمع کړی ندا دعا با نبی علیہ السلام چکل مز بے شورو کولو ندغ شان دعا بے فرمائینا چکل با نبی علیہ السلام مز شورو کولو ندغ شان دعا با نبی علیہ السلام فرمائینا لکہ صحیح حدیث دو مسلم شریف کی راغلی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام بکل مز تو ادری دو او اللہ اکبر بے ہوئی وی بے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اور پسې دا دعا وې اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك دعوت سبحانك اللهم بزيباني جناب نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم دیو جن وګړه دا دعا که چاله یاد وي نو دا د تقدیر نه پستا با دا صحابونا د نبی عليه الصلاة والسلام نه منقول نه چاله سبحانك اللهم وبحمدك دا دعا یاد وي نا دی وي او هغه په زیدا نورې دعاګانی یادول پکار دي دا نورې دعاګانی دام لکه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لكم هو تاسلا عامه دغه دعا یاد ده دا غي په ذکر نور دعاګانې شو کې اږي کې نو عالم وای دا دعا به نبی عليه الصلاه والسلام په مسکی فرمایلا قل فرمایا اغير الله ابغي ربا آیا سی واد اللہ نا ابغی زولتم ربا بل رب وہو رب کل شیئن او حالان کی دغ اللہ رب دا ہر یوشی دے تا ہر یوشی پالون کے دے او رب غزات لوئی چی یوشی دا نش نشت کی او بیا راغ تربیت کئی تردی چی کمال تے اور سکی نو دا رب دا لفظ دا ہر مخلوق پا تمام جندن وانے احاطہ کری دا نش نشت کول بیا وقتن پا وقتن دا اور تربیت کول تردی چی حد کمال تے اور سکی. قل فرمایا اغیر اللہ ابغی ربا آیا سیوال اللہ نزولتم بل رب وہو رب کل شیئن حالان کی دغا اللہ رب و پالون کی دہر یوشی دے ولا تکسب کل نفس او نکسب کئی ہر یو نفس سچ کئی اللہ علیہا مگر سباب بوجھ پا غبانی ولا تزرو واجرتو وزر اخرى. وزر اصل کی امام قرطبی وئی سقل بوجھ توئی درن بوجھ توئی. ولا تزرو بوجھ بپورتن کی واجرتن یو بوجھ پورتکون کے وزر اخرى بوجھ دبل چا یو دبل بوجھ پورتکول نش لکہ دنیا کی داتی وی پچاوانے سے تاوان دے سے تکلیف دینو یو تین آغا تکلیف لدی کی اور آغا آغا تاوان پزان بانے لازم کی و پر از دا قیامت بدا ارچا پخپل خپل سر والے پلار والدین دا بچونا تکلیف نشی لرے کولے بچی دا والدین انہ تکلیف نشی لرے کولے او دا خبرم دا مونگ دا دی عوامو دا گناہ خبر را او دا دا دیدینی خبر را بعد کاری سوکے نکی ویر کوئے که دی گناہوی دا گناہ پا ما او خیر دا گناہ دستا دماش دا یو گناہ دا بل کی دی نشی دیو دو گناہ پیجے بل پرتکول نشی. او دا مسئلہ دا چچا سو گمراہ کو او بیلارے کو نداغی سزا بدوانیوی او دیو سڑی دا چوٹی نشی ملاوی دے چی داغو گناہ دی دا بل دا سر دا پاسش. ولا تزیرو بوجھ بپورتنکی وازرتن یو بوجھ پورتکون کے وزر او خرا بوجھ دا بلچا ثم الى ربکم بیا طرف درفستاسو تا مرجعکم واپس کی دل دستاسو تاسو طول بیا خپل رب ته واپس شي تاسو طول خپل رب ته واپس شي فینبئکم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما کنتم پاغس چې وای تاسو فيه پای کې تختلفو اختلاف کول کی ور دنیا کې د خلکو دنیا والے اختلاف دے په مال اختلاف دے په جیداد اختلاف دے دارنګ دینی اختلافات دي سو کوئی دا دین نے نہ سو کوئی دا شرک لے او سو کوئی دا سنت تے نہ سو کوئی دا بدعت تے جدی طول اختلافات اللہ و پر عزت قیامت فیصلہ کرے حق والے لبوی تے پہ حق وے او استاد جنت تے باطل والے لبوی تے پہ باطل وے او استاد جہنم دے فینبئکم خبردار بدر کی تاسو تا بما فاغس کنتم فیہ تختلفون چی وی تاسو فاغی کی اختلاف کون کی وهو الذي او دغا الله ذات سے جعلكم خلائف الارض چه گرزولی ای تاسو یو بل پس عباد پزمکا کی ورسوک زی نسوک پاتی کی دنیا نظام دا سرے بناگان مشران یا زوانان سزی نرست تنور پاتی کی جعلكم چه گرزولی ای تاسو خلائف الارض یو بل پس عباد پزمکا کی ورفع بعضكم او پورتکلی دی بازستاسو فوق بعض دا پاس دا باز درجات پا درجو کے دا باز درجی پورتکلی یعنی چاہتے مالی درجو ورکڑی چاہتے علمی درجو ورکڑی ورفع بعضكم فوق بعض درجات پورتکلی دی بازستاسو دا پاس دا باز پا درجو کے دا اولی دا سی اللہ رب العزت حکمت تقاضا ودا سیو لکڑی یوی جاہل پیدا کرے نو بل عالم یوی مالدار پیدا کرے نو بل غریب دارنگی و بادشاہ دے نو بل گدا دے داغی وجہ ذکر کئی چی دیکی گورے نور سے نشتا دا اللہ حکمت دیکی دا دے لیبلوکم فی ما آتاکو دید پارا چی امتحان واخلی ستاسو فی ما پا اغا مال کی پا اغا علم کی آتاکم چی تاسو لے در کرے اللہ گوری چی دا مالدار مالدار ای کسکے دا الله حقوق د غریبانو خیال کوي کنه کوي فقیر او غریب لګوري چې دې په دې غریبۍ او تکلیف کې سکے یو عالم دین لګوري چې ماده ته علم ورکو د خپل قران او د خپل حبيب د سنتو آیا په دې علم عمل کوي کنه کوي ناپو خلق له علم خيو کنه خي دا الله دې نعمت شکر ادا کوي کنه ادا کوي بل طرف تا جاهل ناپو حق پیدا کړي دا په دې کې امتحان نه نو هر حال امتحان دی دیو جن نبی رحمه السلام فرمایلی او دې کې دا حدیث امام ابن کثیر دا آیات په تفسیر کې ذکر کړي صحیح مسلم شریف حدیث ته او ولنا امام ابن کثیر وای الله رب العزت سو مالدار پیدا کړي نو په مالدارۍ کې امتحان اخلي او ګوري چې دې دې انعام شکر ادا کوي کنا او فقیر په فقیرۍ کې امتحان اخلي او الله رب العزت ګوري چې دې په دې تکلیف او فقیرۍ صبر کوي کنا کوي بیر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدنیا حلوت حضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیها فناظر ماذا تعملون ویدا دنیا خو غدا او داس تر او تازه شینو علی پکه او اللہ تاسو په دې دنیا کې خلیفگان ګرځئ لګوری چې تاسو وسنګ عمل کوئ او بیا الله حبیب صلی اللہ علیہ حدیث بیانولو نوې فرمایل فَتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ الله حبیب فرمایي د دنیا د فتنې نو یریږي د زنانو د فتنې نو یریږي د بنی اسرائیل د گمراهۍ اوله فتنه هغه د زنانو د طریقې نو فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ د دې آیات مبارکه کې رب العالمین دا ذکر کوي لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ دیر پارچ امتحان واخل استاسو فی ما پاغا حال کی پاغا مال او پاغا علم کی چتا سلے درکڑے اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا سَرِيعُ الْعِقَابِ زر عذاب ورکون کے لئے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ او بِشَكَ دَا اللَّهَ خَامَخَا دیر بخون کیو محربانا دیکھو سَرِيعُ الْعِقَابِ یو ذکر کو مداغ مقابله کی دو ذکر کل غفور الرحیم قرآن نو و تاسو لدا خی چرا اللہ رحمت امیشد اللہ پا قہر و غضب بان غالب دی نیو ذکر کو سریع و لقام داغی بالمقابل ذکر کل و انہو لغفور الرحیم لتا حدیث پاک کراغلی دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کرے دے دیکھی دیکھ رب العالمین دخل رحم و کرم طرف تا اشارہ کرے نا اللہ دمر لوی کرم و رحم دے او در رب العالمین در رحمتنا ناومیدی نده پکار در رب العالمین در رحمتنا ناومیدی بالکل نده پکار دا صفتنا وی اللہ قرآن شریف کی دیر زیونو کی ذکر کری دیر زیونو کی رب العالمین دا دوار ذکر کری یو طرف لوئی درناک عذاب ورکول والم نبل پلوئی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ یہ حدیث ذکر کرے مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط احد من الجنة ورغه دوار چې موږ نه ذکر کړي ایمان دومه د او د یاري په منځ کې ده وای نبی رسول سلام فرمایلی چې مؤمن تپته ولګي چې د الله سره سور عذاب ده نو امید به ون ساتي د جنت د الله یو تر او که کافر لپته ولګي چې د الله سمره لوی رحمت ده نو د الله د رحمت نه به یو تر نو امید نشي او به فرمایل خلق الله مئات رحمه فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے وی اللہ سل رحمتنا پیدا کرے دا رسولنا یو رحمت دنیا ترا لے گلے دا غید وجہ نگورا فیوب اللہ خلق رحم کئی دا والدین دا اولاد سرا دا اولاد دا والدین سرا دا حیوانات دا خپل بچو سرا مینا دا ورہ یو حیوان پا خپل بچی بان خپل کی پا وزر و پیرون غاڑی دا غیو رحمت تقاضات چې کله ورځ د قیامت شي نو دا سل واره به الله را نازل کی. یو ورسل د دنیا دا دی او یو کم سل آغری. یو حدیث پاک کې دغه شان راغلی و جعل الله الرحمه 100 جزء فامسك عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها او ولدها خشية من ان تصيبه. رواه مسلم. سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي وي الله رحمت سلي سي گرزوله نو يو کم سلي سي ساري کري دي او يو اي سي دي زمك ترا نازل کري دغيوي اي سي در رحمتنا پسلو اي سوكي مخلوقات طيب الرحم قید الله حبیب ایت اس ګورینا دا حیوان د خپل بچینا غخپه پورته کوي چې تکلیف ولون رسې حیوان هم په نکی دا سن وانه په پرز ده قیامت الله پوره کوي. او دا حدیث اندل ته ذکر کړي چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فوعنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. وی اللہ چې دا مخلوق پیدا کو نو یو کتاب یو لیکلو په خپل قدرت سره او هغه د عرش د پاسه ایخه تا کتاب کې لیکلی چې زما رحمت به همیشه زما په غضب غالب وي. تاسو ګورئ نه عامو وسکو هغه موسا اخلاق دي د دنیا سره حال لے. لیکن دا الله د رحمت تقاضا یې چې کانی نوري نو دا الله قانون جوړ کړی چې همیشه د رب کریم هغه رحمت با دا الله په قهر او غضب باندې غالب وي. ذکر وی ان ربک سریع العقاب بشکرستا زر عذاب ورکول والده و انه لغفور رحیم او بشک دا عرفستا خام خاده دیر بخونکه او مهربان. یا سر نگو رہی قل فرمایا انني هداني ربي بشك ذچم هدايت کړنه ما طرف زما الى صراط مستقيم طرف دلاره نیوتا دينن چودينه قيامن نیغده درست ده ملت ابراهيم دين ده حضرت ابراهيم عليه السلام حنيفا چه اغا مخلون که ده ده تمامو باطل دینونو نام او پا دین حق کلک ده وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراهیم علیه السلام ده مشرکانو نام. قل فرمائے ان صلاتی بیشک مزما و نسکی او قربانی زما و محیایا و مماتی او زما ژوند او زما مرگ زما غامال په حالت د ژوند کې زما غامال په حالت د مرگ کې لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې پالونکو د ټول مخلوقات له لا شریک له نشته دې سو کی صدر او برخیدار د دغه الله سره و بذالک امرتو ددی ما ته حکم شویره وانا اول المسلمین اعظم اول د تابدارون الله تا. قل فرمایا اغیر الله آیا غیر د الله نا ابغی لکم ربا بل رب وهو رب کل شیئن اعلان که ده الله رب و پالن که مربی ده هر یوشیده ولا تکسب کل نفس او نکسب کوی هر یو نفس عمل سگنا چکی سبد عمل چکی الا علیها مگر بوج بے سوا پاغبانی وی ولا تزر بوج نشپور تکول وازرتن یو بل بوج پور تکون کے وزر اخرا بوج دبل چا نو وزر خپل مانا دا سقل بوج پور تکون او دا دا وزیرا یو ضرون ارے یا دا وزر یا ضرون ارے باب یا سمیع ارے یا زور ارے ثم الى ربکم بیا طرف دخل رب تبتاس ثم الى ربکم مرجعکم بیا رب طرف تواپس کی دلور گرزی دلی ستاسو فَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرْدَارْ بَكِتَاسُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پہا غصبانی چوئی تاسو پائے کی اختلاف تو ان کی وَهُوَ الَّذِي اُدَغَ اللَّهَ غَزَاتْ تَيْجَعَلَكُمْ چِگَرْزُولِيَئِ تَاسُو خَلَائِفَ الْأَرْضِ يَوْبِ الْفَسِ عَبَاتْ فَزْمَكَكِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ او پور تکریدی بازس تاسو لرا فوق بازن دپاسد باز درجات پا درجو کی لِيَبْلُوَكُمْ دِرْ پَارَچِ امتحان وَاخْلِ اسْتَاسُ فِيمَا پاغ مال کی پاغ علم کی پاغ حال کی آتا کم چتا سلے درکڑے ان ربک بیشک رفستا سریع العقاب زر عذاب والدے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ او بیشک دغا اللہ خامخا بخن کے دے و مہربان دے